Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, a Civil Rádió Krétakör adását hallják. Mai napon a dohányzásról fogunk beszélni, és nagyon szeretném, hogyha esetleg önöknek is tapasztalata van, saját élménye, hogy hogyan tudtak ettől a szenvedélybetegségtől megszabadulni, vagy a családtagjai, vagy ismerősei körében bármiféle ilyen pozitív, hasznos információt tudnak szolgálni, akkor kérem, hogy osszák meg velünk is, és a kedves rádióhallgatókkal. Betelefonálhatnak a 489-0999-es telefonszámra, illetve a 0630-228-9800 telefonon. Ide még SMS-t is küldhetnek. Állandó beszélgetőtársam Bányai Géza, és itt van egy kedves vendégünk, Nemes Mária, aki nem más, mint a... Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Nemes Mária vagyok, az Oxigénnel Kezeltek Közhasznú Egyesületének az elnöke. Ez röviden, mondd már, hogy mit jelent, hogy oxigénnel kezeltek így a dohányzás területére kapcsolatban. Igen, a mi betegszervezetünk szorosan kapcsolódik a dohányzáshoz, hogy így mondjam, hisz negyedik éve alakultunk meg, a COPD és tüdőbetegeket foglalja magába. Ez a négy betű, hogy COPD, bízom benne, hogy már egyre többen ismerik, ez a tüdőnek a krónikus szűkületével járó betegség, és 95%-ában a dohányzás káros következménye ez a betegség. Hát akkor erről meg úgyis fogunk beszélgetni. Igen. Az igazság, hogy engem évek óta foglalkoztat az a kérdés, amióta úgy a cigarettás dobozokon is ugye törvényből hozták először kisebb méretben, most már egész nagy méret, nem tudom hány százalékát foglalja el egy doboznak az a felület, amikor kiírják, hogy a dohányzás súlyosan károsítja a jön és környezet egészséget, és azt hiszem, most már az is rajtam, hogy halált is okozhat. Hogy azon gondolkodtam el, hogy van-e egyáltalán még az emberiség történetében, meg a jelenkorban is egy olyan termék, amire kiírják, hogy mennyire veszélyes, mennyire káros neki is, meg a környezetének, és mégis bárhol megy az ember boltokba, benzinkutat, hát mindenhol egyszerűen árusítják. Hát olyan nincs, amire még egyet kiírnak, de olyan, ami károsítja, olyan azért. Na, az milyen érdekes dolog, nem? Igen, és szerencse is egyébként, ma már azért ez pozitív. Igen, a dohányzás azért, akárhogy is vesszük ma, a világon a lakosságnak az egyik legnagyobb szenvedélybetegsége. Nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy ha ők füstölögnek, hogy milyen következményei is lehetnek neki. Úgy vannak vele, hogy jó érzés, valamire kell, valamiért szívják, de a későbbiek folyamán, mikor testi tünetek, vagy akár lelki tünetek jelentkeznek, még mindig nem tudják be annak a veszélynek, hogy mindezt a dohányfüstkáros összetevői okozzák nála. Tehát gondolom, hogy ezért van ez, hogy a cigarettás dobozokra egyre nagyobb betűvel, hogy káros az egészségre és halált okozhat. Hisz a világon a második legnevezetesebb halál okai közé sorolják be a dohányfüst okozta betegségeknek a halálozását. Itt azért figyelme kell venni, hogy a passzív dohányosok majdnem ugyanakkor a veszélynek a tekintélye. Sőt, nyugodtan lehet állítani, hogy a passzív dohányzás ugyanolyan káros, mint hogyha aktívan dohányozna az illető. Én nem vagyok egy jogi szakember, hát esetleg ti tudtok valamit erre mondani. Azért néha olvastam, hogy Amerikában XYZ ember beperelte ezt és azt a nagy dohánygyárat, mert ő rákos lett, és ez ezért van. hogy azt a cigarettát, és sok esetben meg, ugye, is, meg is nyerte. Most azt nem értem, hogyha ez így bizonyítható, meg is nyeri a pert, akkor nincs joga bármely embernek beperelni bármely céget, hogy a gondatlan, vagy nem csak gondatlanságból elkövetett emberölés, hanem tudatosan elkövetett emberölés. Tehát nincs semmiféle jog bárhol, bármelyik országban, hogy akkor azt mondják, hogy kész, be van tiltva? Joga van, csak nem tudják az emberek, hogy nekik milyen jogaik vannak szerintem. Ez van mögötte. Na, hát akkor most mi tudjuk. Mi tudjuk, tehát akkor van. Most mi itt megtehetjük azt, hogy lépéseket teszünk ennek. Szerintem ezért ennél ez sokkal bonyolultabb, mert a dohányzás az fokról fokra jutott ide, erre a szintre. Tehát nem arról van szó, hogy valaki egyszer csak kitalálta, hogy mostantól én cigarettát fogok gyártani, és akkor megölöm az embereket, hanem évszázados előzmények után jutott oda, a ipari méretekbe, és olyan méretekbe terjedt el a dohányzás, ami a 20. században tulajdonképpen ugye krónikus betegségé fajult, mert azelőtt is dohányoztak az emberek, mert pipáztak, meg sodortak valami cigarettát, de azt hiszem, hogy a cigaretta előtt a dohányzás nem volt ennyire nagymérvű. Tehát legfeljebb pipázgattak, aminek szintén megvannak a hátulütői, de például a nők soha nem dohányoztak, gyerekek nem dohányoztak, a maga a közösség is sokkal több szabályt tartott erre nézve elfogadhatónak. És szerintem ez ugyanolyan, mint az alkohol, hogy itt a fogyasztónak kell elsősorban döntenie, és igazából szerintem jó dolog, hogy be lehet perelni a vállalatokat, de egy kicsit felemás, hogy valaki mondjuk 30 év dohányzás után, miután megbetegszik, minden felelősséget a dohánygyára hárít. Akinek a felelősség egyébként ott van, hisz az ő felelőssége, mint fogyasztói, ugyanolyan nagy, hisz ő választja, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. Még akkor is, hogyha ez függőséget okozó helyzet, akkor is tulajdonképpen ez az ő választása. Vagy esetleg a környezete választása, vagy a szülei választása volt. Ez egy kérdés, de nagyon sok mindenkit be lehetne perelni. Igen. Például a barátait beperelhetni, akik először a szájába dugták a cigarettát. Gondolom azért, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki valóban 30 évig vagy x évig dohányzik, és valamilyen betegség kialakul nála, ami lehet egy tüdőrák, lehet egy olyan rossz életminőséget biztosító élet, hogy akkor tudatosul benne, hogy hoppá, akkor én most ezért lettem beteg, ez a kiváltó ok. Benne van, ez tény és való, de elsősorban önmagát kell felelősségre vonnia, hogy vajon jó ez nekem, hogyha én most rágyújtok. Mit okozok én most ezzel akár önmagamnak elsősorban, vagy akár a környezetemmel? Tehát, hogyha ő mindent megtesz annak érdekében, hogy nekem ez nem jó, de mégis passzív dohányos leszek valamilyen környezeti hatás által, szükséges lépéseket megtesz, és nem sikerül, akkor talán, de elsősorban nem csak a társadalom, vagy nem csak a dohánygyárnak a felelősség, vagy elsősorban saját önmagunk felelőssége az, hogy dohányzunk. Például ilyen alapon be lehetne perelni mondjuk egy munkahelyen a munkatársakat, akik egész nap valakire ráfújják a füstöt például. Nem tudom, az a kapcsolatban nekem lenne egy kérdésem, hogy neked van, vagy nektek olyan információ, hogy a passzív dohányosok közül hányan válnak később aktívvá? Van erre valami felmérés vagy információ? Én nem tudok róla általában. A dohányzás, a dohányzási szokásokat, hogyha felmérik, nézegetik, ahogy mondtad, valóban egyre többen a nők, a fiatal lányok is nagyon-nagyon veszélyeztetettek ilyen tekintetben, mert régebben azért nem így volt a dohányzással, mint ahogy most van. Ma már nagyon-nagyon oda kell figyelni a következő generációra. Már az óvodáskorba el kell kezdeni ennek a tájékoztatását, hogy miért ne dohányozzon, miért ne szokjon rá. Tehát egyre inkább azt vesszük észre a mai világban, hogy 8-10 éves gyerekek füstölögnek. Ők még nincsenek tisztában avval, hogy nekem ez miért jó, vagy miért nem jó. Tehát az nem csak a szülők, szülőnek, vagy a családnak, de az iskolának, óvodának is ugyanolyan idézőjelben mondott felelősséget kell vállalni. Hát, hogy aztán belőlük mennyien lesznek passzív, a passzívosokból aktív dohányosok, nem tudom. Nincs ilyen adatunk, de nem annyian, mint akik például kíváncsiságból kipróbálják, hogy hú, most akkor én nagy fiú vagyok, vagy nagy lány leszek, mert éppen füstölög egy szál bűzrúd a kezembe. Visszatérnék még, amit a Géza is mondott, illetve te is utaltál az előtt. Én tegnap beszéltem egy szegedi ismerősemmel, aki írt egy cikket régebben erről, és ő azt mondja például, hogy az amerikai indiánoknál is ez a pipázás, meg hát most nem tudom, hát ez egy rituális szokás volt. Tehát ott ez egy szertartásának volt valami vallási töltete, amit meghatározott és szabályozott keretek között végeztek, és ott sem végezhette mindenki. Nem azért pipázhatott XY, mit tudom én, CEO főnök, mert ő élvezte, hanem azért, mert meg volt egy vallásos rituáció, szokásai. És aztán, ugye, hogy te is említetted, ez valahogy az idők mai folyamán, ez az embereknek valahogy az életébe beépült, de én abban aztán biztos lehetek, hogy nem olyan értelemben épült be a cigarettázás, mint ahogy mondjuk az a vallási vagy szakrális, akár az indiánoknál, vagy az ausztráliai benszülötteknél, vagy bárhol a világon láthatjuk. Tehát valahogy ezt a tartalmát is igazából elvesztette valahogy egy ilyen, hát ugye a dohányzás is szenvedélybetegség. Igazság szerint én úgy gondolom, hogy van valami közös benne, persze rendkívül torz formában, mert maga is említette, ugye, hogy ez ha sikkes, hogy mondjam, tehát ha olyan példát lát valaki maga előtt, hogy attól lesz nagyfiú vagy igen, felnőtt, hogy ő dohányzik. Ha ezt látja mondjuk egy filmben, és például azért a 20-as évektől kezdve, ami filmek készültek, ott nagyon sokáig a filmeken dohányoztak, így van. Ittak és dohányoztak. És ez csak a legutolsó néhány évnek az eredménye, legalább az amerikai filmek egy részében ezt kerülik, hogy valaki a nyílt színen dohányozzon, de még ott sem mindig történik ez meg. Tehát nagyon sokszor a főhős az kifejezetten dohányzott, mit tudom én, egy... nem tudom én, Greta Garbo, vagy mit tudom én, vagy mindig volt egy ilyen szipka hosszú szipka és egy cigaretta, tehát ez volt az a fajta hát eszménykép, amihöz tudat alatt az átlag ember igazodik, mert egy kicsit olyan szeretne lenni. És hogyha ez az eszménykép olyannal jár, hogy valaki ezt elutasítja, és ez a fajta tisztaság válik eszménnyé, akkor úgy gondolom, hogy a következő generáció ezt könnyebben fogja választani. Tehát ha például azt mondjuk, hogy ha valaki dohányzik, az hát éppen, hogy nem nagyfiú, hanem éppen, hogy ugye képtelen az önuralomra, és éppen, hogy egy nagyon buta dolgot csinál, akkor nem fogják szívesen csinálni a gyerekek. Ez maga a dohányzás, az nem finom, legalábbis az első időkben nem élvezetes. Most van egy lehetőségünk arra, hogy egy nagyon érdekes területtel ismerkedjünk meg, ugyanis van olyan dohány és olyan cigaretta is, ami gyógynövényekből és egyéb ilyen értékes dolgokból van, és ezzel kapcsolatban szeretnék megkérdezni Kondor Évát. Szerbusz, Éva! Szerbusz! Érdeklődni szeretnék, hogy tulajdonképpen mi ez a cigaretta, ami... Nem is tudom, hogy hívják ezt helyesen, gyógycigaretta, vagy leszokott cigaretta? Igen, ezek ilyen gyógynövényes cigaretták, ezek nikotinmentesek, és szárított gyógynövény keverékből állnak. Például ilyenekből, hogy orvosi ziliz, rózsaszírom, méz, almadzsúz, aztán van olyan, amiben van papaja, mogyoró, borsmenta, eukaliptusz, és például az eukaliptusz ilyenkor nagyon segít, mert a tüdőnek és a hörgöknek nagyon jót tesz. Tehát jobb a levegővétel, és kitisztítja a tüdőt és a légutakat is. Azzal kapcsolatban tudsz valami információt mondani, hogy ez mióta van tulajdonképpen? Ugye ez volt régen is, tehát... Gyógynövénycigaretták? Igen, igen. Igen, szerintem már egy ilyen 15 éve Magyarországon vannak. Ilyen termékek? Igen, igen. És azt nem tudod véletlenül, hogy mit tudom én, nagyapáink, ősapák, ükapáink, mit tudom én, honfoglaláskorban is volt ilyen, vagy ez most csak kifejezetten erre találták ki, hogy semlegesítsék? Igen, ezt kifejezetten arra találták ki, hogyha valaki kísértést érez arra, hogy rágyújtson, de eltervezte, hogy le akar szokni róla, akkor inkább ezekhez a gyógynövénytartalmú cigarettákhoz nyúljon, mert ugye erről a kézmozdulatról nagyon nehéz leszokni, ennek ilyen pszichológiai háttere van, De a régi világban én nem tudok róla, hogy használták volna ezeket a gyógynövényes cigarettákat, akkor inkább sodorták akkor a rendes dohányt. Milyen papírból van ennek a cigarettának a papírja? Mert ugye azt mondják, hogy az nagyon káros az a papír, amit éget a cigarettázó. Ezeket a papírokat is azokból készítik, ami a rendes cigarettáknál van. Tehát a papír az végül is nem változott. És itt ez gondolom dobozban van benne, rendesen mindegy. Dobozban van benne. És itt van valami kiírás, hogy kérdezd meg kezelőorvosod, meg gyógyszerészed? Vagy, tehát itt a gyógynövény füstje az minden esetben hasznos? Persze, hogy hasznos, mint már említettem, olyan növények vannak benne, ami senkire nem hat károsan. Tehát ilyen rózsaszírom, meg maga a méz, az alma, vagy az orvosi ziliz, az egy gyógynövény. Ezek senkire nem hatnak károsan. Igaz, hogy nagyobb egy kicsit a füstje, meg ugye aromásabb, és először furcsább mindenki számára, de meg tudják szokni az emberek, tehát itt mi is tapasztaljuk, ahol én dolgozom, hogy nagyon sokan vesznek ilyen cigarettákat. Rengeteg fogy belőle. És arról van valami információ, hogy tehát hát lehet, hogy nem jó kérdésem, hogy hát azért veszik, mert le akarnak szokni, vagy... Azért veszik, igen. És hogyha még nincs meg bennük az az akaraterő, és ugye ez a kézmozdulatos dolog, akkor ha annyira ideges valaki, és hozzá akar nyúlni, akkor ehhez nyúl hozzá, és már eleve otthon nem is tart nikotinos cigarettát. Most tényleg lehet, hogy fura kérdés lesz, hogy a te tapasztalatod szerint ennek a füstje ennek más, tehát ami kimegy a lakásba, tehát... Más, aromás, és... Mint egy füstölőt is használnál? Igen, egy kicsit füstölősebb, igen, mint a hagyományos cigaretta. Értem. De semmi káros anyag nem távozik belőle, tehát, mint mondtam, hogy a gyógynövények azok csak jó hatással vannak, gyakorlatilag olyan, mint az ember tényleg füstölőzne otthon. Uh-huh. És arról információ, hogy aki ezt használta pótcselekvésként leszokásra, hogy még ezt is abba hagytam, mert már nem volt szüksége rá, igen, erre, igen. Tehát vannak ilyen tapasztalatok is? Igen, vannak ilyen tapasztalataink is, hogy utána tényleg leszoknak róla, mert már ugye az a nikotinfüggőség megszűnt nála, esetleg a pszichológiai dolgai és a lelki dolgai is rendeződtek, és le tudja tenni ezt is, már ez sem igényli. Amit még én szeretném, nem tudom, nektek, ha van a kérdésetek ezzel kapcsolatban. Amit engem érdekelne, hogy ez gyógytermény, vagy gyógyhatású termény, vagy milyen minőségben van ez, vagy csak egyszerűen cigaretta? Nem, ez gyógynövény cigaretta néven van. Tehát ez egy gyógyhatású termékek között van. Értem. Jó, hát nagyon szépen köszönjük ezt az értékes információt. Remélem, hogy kedves hallgatóink között is egy páran majd kedvet kapnak, hogy erre térjenek át a másfajta füstölgés helyett. Nagyon szépen köszönjük, Éva, hogy segítettél nekünk. Viszontlátásra. Egy kis... leszünk teljesen együtt vége. Dobd el a cigit, így is elég forró a szár, már is lámolgott a nejlon harisnyán. Boldogságot kívánok a kedves hallgatóknak, folytatjuk a Civil Rádióban a Krétakör adását. A dohányzásról beszéltünk eddig is, és nagyon szeretnénk, hogyha önöknek van tapasztalati leszokási eljárás, akkor módszerekkel megismertetnénk velünk. Telefonszámaink 489-0999-es, illetve 0632-28-98-00-as telefonszám, erre a számra SMS-t is küldhetnek. Arra szeretnélek kérni, hogy erről a egyesületről, a tevékenységről egy pár szó van azért ismertesre kedves hallgatókat, hogy mit is csináltok pontosan, miben segítetek és hogyan. A mi beteg szervezetünk lassan negyedik éve abból a célból alakult meg, hogy a COPD-s betegeknek kórházból kikerülve nem szakmai jellegű problémáik megoldásába segítséget tudjunk nyújtani. Egy pár szót azért mondanék erről a betegségről, hogy a COPD. Ez gondolom, hogy egyre többen ismerik már, de nem eléggé ahhoz, hogy tökéletesen tudják. Ez a betegség kettő betegségből alakul ki, a krónikus bronhitisből és az emfizémából, a tüdőtágulatból. Ez főleg dohányosok betegsége, aminek a korai tünete elég időben jelentkezik, csak sajnos az emberek nem vesznek erről tudomást. A reggeli órákban jelentkező köhögés és váladékozás az első tünet az, amire fölhívja a beteg figyelmét, hogy hoppá, valamilyen folyamat elindult nálam. Ezt betudják tipikusan a dohányzásnak a következményeinek, nem foglalkoznak vele. Igen, ám csak a későbbiek folyamán a hasonló korosztályú betegek fizikai terhelésre, akár egy bevásárlás, akár egy lépcsőzés következtébe már kialakuló légszomj, már igen-igen figyelemfelkeltő, és az már elviszi az orvoshoz a beteget, amikor elkezd fulladozni. Mire orvoshoz kerül, sajnos a légutainak több mint 50%-a már be van szűkülve, és a diagnózis, hogy COPD-s vagyok. Ma Magyarországon körülbelül 80 ezer beteg van regisztrálva, és adataink szerint 11 ezer beteg él ma hazánkba, aki otthon is oxigénterápiára szorul. Ez az adat, ez a létszám, ez egyre inkább növekszik. Becslések szerint hazánkban körülbelül 500 ezer ember érintett ebbe a betegségbe, de nem tudják, mert nem ismerik föl a korai tüneteket, hogy mi is ez, és bizony, ahogy említettem, mire orvoshoz kerülnek már késő viszonylag. Na, a mi betegszervezetünk elsősorban ezeknek a betegeknek az élet minőségén próbál megjavítani, hisz ezeknek a betegeknek 95%-a maga is dohányos volt, aktív dohányos, hisz ennek a betegségnek a kiváltó oka a dohányzás, és a másik célkitűzésünk ennek a betegségnek a megelőzése, hisz ma a negyedik vezető halálok a világon, 2020-ra viszont a második vezető halálokká fog előállni. Beszéljünk először a megelőzésről, mert ugye szerintem az a legfontosabb, hogy akik még nem kerültek ilyen helyzetbe, illetve a műsor elején is beszéltünk arról, mint említette te is, hogy a fiatalok körében, meg a Géza is említette, milyen súlyos problémát jelent ez, hogy Igen, a prevenció. Mit tesztek ti ennek érdekében, hogy a fiatalok azt mondják, hogy hát eldobjam, ne is akarjam kezembe venni? A betegszervezet elsődleges feladatának tekinti ezt a betegségnek a megelőzését. És mint említettem, már a gyerekkortól el kell kezdeni a felvilágosítást, az odafigyelést, hogy miért ne dohányozzon. Hisz a dohányfüst káros összetevői, teljesen mindegy, hogy most passzívan vagy aktívan veszek én abba a részt, de ugyanúgy károsítja a légző felületet. A betegszervezetünk 2007-es évre a Magyar Tüdőgyógyász Társasággal egyetembe a dohányzás ellenes küzdelem évének nyilvánította a 2007-es évet. Szorosan a tüdőgyógyász szakmával együttműködve azt a feladatot, azt a programot tűztük ki magunk elé, hogy egy országos roadshow keretébe, ahol is a 19 megyei nagyvárosba elvisszük azt a programot, ahol felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy van segítség a dohányzásról való leszokáshoz. Tehát mi nem a dohányosok ellen akarunk kampányolni, hogy így mondjam, csak szeretnénk megismertetni a lakosságot, hogy ez a szenvedélybetegség, ez a dohányzás, ha komolyan gondolja, és szeretne ettől megszabadulni, hogy milyen segítséget vehet igénybe, hová fordulhat, és talán ezáltal a dohányzás visszaszorítását próbáljuk meg a lakosság felé elvinni. Tehát amikor gyerek tájékoztatásról beszélsz, akkor én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a szülő tájékoztatása is, mert hát a szülő a példa a gyerek számára, az etalon, hogy mit követ. Tehát ahol a szülő valamilyen példaértékű életet, a gyerek automatikusan magáévá teszi, és saját tapasztalatból, ismerettségből tudom, hogy ilyen családokban felnőtt gyerekek hiába kerülnek az iskolába olyan közösség, vagy baráti, vagy egyéb körülmények közé, ahol cigarettáznak, vagy kábítószereznek, mégsem fogják megtenni, vagy hogyha valamilyen okból fogja, mégiscsak a kipróbálás szintjéig jutnak el, utána azt mondják, hogy köszönöm, nem kérek többet. Igen, ez biztos, hogy így van. Ha maga a szülő, akinek gyereke van, ha maga a szülő sincs tisztába azzal, hogy neki milyen lehetőségei vannak ahhoz, hogy ő abba hagyja a dohányzást, mert a szándék, az akarat az nagyon fontos, de nem szégyen bevallani azt, hogy esetleg én egyedül erre képtelen vagyok. Tehát nekem segítségre lenne szükségem, de nem tudom, hogy hová forduljak. Nem tudom, hogy kit kellene megkeresni abba, hogy legyen a segítségemre. Hát mi ebbe próbálunk meg az embereknek segíteni, hogy elsősorban ők legyenek tisztában a saját lehetőségeikkel, aztán természetesen, ha tudják, akkor a környezetükbe élő embereknek is a segítségére tudnak lenni. Itt nagyon fontos számunkra a lakosság megkeresése mellett az alapellátásban dolgozó szakembereknek a továbbképzése, hisz tudva levő Magyarországon sok kórházba dohányoznak még, akár az orvosok, akár a szakdolgozók, tehát hogy ők is legyenek tisztában vele, tehát párhuzamosan fog folyni egy ilyen jellegű továbbképzés, és ahogy mondtam, a gyerekeknek a megsegítése ezáltal, hogy az általános iskolák, a kis alsó tagozatos gyerekeknek a pedagógusait is meg fogjuk keresni, hogy ők is tudják, hogy elsősorban önmagukon hogyan fognak segíteni, és természetesen ezáltal majd a kisiskolásoknak. Ennek két kérdésem lenne, egy rövidke, hogy voltam olyan tapasztalatot, hogy ilyen közintézmény kórházba oda mentél, és mondtál a nővérnek, ápolónak, doktornak, hogy hát figyelj, miért dohányzol, amikor hát a beteg számára ez egy negatív példaértéki, hogy erre általában mit válaszol? Tehát volt már ilyen, hogy szembesítetted ezekkel? Volt már ilyen, én elmondom, hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 30 évig aktívan dohányoztam. 4 éve, hogy abba hagytam. Talán még dohányoztam, nem éreztem olyan felelősséget, mint mióta nem dohányzok, és érzem a saját életemen ezt a minőségi változást, hogy mióta nem dohányzom, hogy mennyivel másabb lett az életem, és azóta, ha hallom, hogy köhög a kolléganőm, vagy valami olyan tüneteket produkál, amit tudom, hogy a dohányzásnak tudható be, akkor oda megyek és fölhívom a figyelmét, hogy ne dohányozzon, és hogy miért ne dohányozzon. A dohányzást, hogy én miért hagytam abba, gondolom megkérdezhetitek, így van pontosan, jogos a kérdés. Elmondanám azt, hogy ez a betegszervezet azért alakult meg. Már bocsánat, hogy beszólok, csak azért, hogy valaki 30 évig dohányzik, az azt jelenti, hogy az már egy stabil, így van. Stabil beidegződés. Így van. Hogy ezek szerint az embereknek a te példád is egy mentő. Így van. Nem az, hogy most már hát én már nem tudok leszokni, mert 30 éve dohányzom, ez már nem lehet. Lehetetek szerint. Engem egy szomorú példa vitte arra, hogy ne dohányozzak. Az én édesanyám 4 éve lett COPD-s beteg, de olyan COPD-s beteg, hogy 4 éve napi 12-16 órát él otthon oxigénen. És az én édesanyámnak soha szájában nem volt egy szál cigaretta sem. És mikor ez a betegszervezet megalakult, pontosan ilyen személyes indítatásból, és egyre mélyebben beleástam magam, hogy mik ennek a tünetei, hogyan alakul ki, stb. És láttam, hogy 95%-ában a dohányfüst káros összetevői miatt alakul ki. Én akkor megmondom őszintén, én megijedtem. És én azt mondtam, hogy Úristen, az anyu soha nem dohányzott, és lám, mégis COPD-s lett, én dohányzom, én nem akarok úgy, én nem akarok fulladozva élni, én nem akarok egy oxigénpalackhoz élve élni a mindennapjaimat, és én ezért hagytam abba. Tehát volt egy rossz példa előttem, amitől én megijedtem, és én azóta örülök, hogy abba tudtam hagyni, hiszen, ahogy említettem, az életminőségemben is egy olyan változás állt be, hogy nem bántam meg, és én mindenkinek azt mondom, hogy aki le akarja tenni a cigarettát, akkor van rá mód és lehetőség, segítünk, és tegye le, mert megéri. Sok esetben, mint ahogy én most hallom tőled, lehet, hogy jól fogalmazom, trauma. Tehát igen, valami trauma ér az embert, aminek következményeben ezt megteheti. De nagyon sokan vannak, akik még traumára sem képesek sok igen esetben. Én például, ugye a műsorban beszélgettünk, egy szegedi orvos ismerősömnél voltam, és ott néztem az egyetemi tankönyvet, ahol tele volt színes fotóval, és volt egészséges tüdő, és volt úgymond egy, nem tudom, egész életében dohányos. Hát borzasztó kép volt, hogy nézett ki. És beszélgettünk róla, de ő látja, és mégis használja. Tehát az érdekelne engem, hogy mi a véleményed nektek, vagy a te tapasztalatod, ugye, hogy az emberek leszokási élményét, vagy hogy mondják, vágyát felingerelni, vagy létrehozni, hogy az ugye inkább, ahogy te is beszéltünk róla, vagy beszéltél róla, inkább egy ilyen belső átalakulás a fontos. És szerintem is ez a nevelés, oktatás, gyerekek, szülők egyéb felébe, ez inkább érzelmi, mentális síkokon is nagyon fontos, mint hogy nem tudom mennyire gyógyszerezik ezeket a betegségeket, de inkább ez a fontos, és erre egy nagyon érdekes példát tudnék hozni. Hát jó 30 évvel ezelőtt volt egy nagyon híres indiai szentember, aki eljött a nyugati civilizációba egy vallási elméletet tanítani, és ő ugye nem volt orvos, nem volt semmilyen szakképzettsége, mégis embereknek a, hát talán százezreit mondhatom most már a világban, talán még lehet, hogy millió is vannak, akik egyszerűen attól az eszmélyiségtől, amit ő hirdetett, tehát az, hogy a belső világukat megváltoztatta, a gondolkodás módjukat, azok az emberek automatikusan elrakták a cigarettát, kábítószert, meg hasonló dolgokat. Tehát, hogy mennyire fontos ez a mentális változtatás az embereknél. Hogy ebben az oktatásban számotokra ez milyen arányból szlik meg? Tehát gondolom, ez is fontos, nem? Igen, én szeretném elmondani, hogy ebből a 11 ezer oxigénnel kezelt betegből indulok csak ki. Ezeknek a betegeknek valóban 90-95%-a dohányzott, és azért kapta ezt a betegséget. De ezeknek a betegeknek a túlnyomó többsége oxigénpalack mellett is dohányzik. Igen, szomorú. És csodálkozik a beteg azon, hogy ő fullad, ő rosszul van, nem használ neki úgy az oxigén terápia sem, a gyógyszeres terápia mellett többször kerül kórházba, stb. Stb. Az ember, én nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek túlnyomó része felelőtlen önmagával szembe. Tehát elfogadja azt, hogy neki rossz életminőségbe éli a mindennapjait. Ő azt hiszi, hogy ez hozzá kell, hogy tartozzon az ő életéhez, hogy ő esetleg köhög, fullad, vagy bármi olyan jellegű problémája van. Mert annyira megszokta azt a nikotint, tehát a függ tőle, szó szerint függ tőle. És mire esetleg tudatosul benne, hogy Úristen, én ezzel még többet ártok magamnak, abba hagyja a dohányzást, és akkor már kapaszkodik. De ezért van szükség azokra a felvilágosító kampányokra, azokra a felvilágosító tájékoztatásokra, hogy néha drasztikusan, de föl kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy mit válthat ki a dohányfüst, és hová juthat egy-egy ember, milyen betegségeket tud okozni, és talán akkor szembesülnek vele az emberek, hogy nekem ez akár fizikailag, akár mentálisan miért nem jó. Én azt mondom, hogy kellőképpen, kellő odafigyeléssel meg lehet ezt a szemléletet változtatni. Nem megy egyik napról a másikra, hisz az sem egyik napról a másikra ment, hogy a világ füstöl. És de ha az ember ezt komolyan veszi, komolyan gondolja, akkor ennek meg lesz az eredménye, de ez egyedül nem megy, ez csak közös összefogással megy. Fogjunk össze, csináljuk, és akkor sikerülni fog. Én hiszek benne. Megmerem kockáztatni, hogy még olyan dolgot is lehetne csinálni, amivel persze nagyon biztos sokan tiltakoznának, de vagy fizessenek többet, biztosítást azok, akik dohányoznak, isznak, vagy fordítva kapjanak engedményt azok, akik ettől mentesek, hisz a statisztika szerint egészen biztosan kevesebbe kerül az ő gyógyítatásuk. És egyébként a magánbiztosításban van, ahol ezt már figyelembe is veszik, de az általános társadalmi biztosítás nem, és tulajdonképpen ezáltal az állam nem tesz különbséget a között, hogy valaki mondjuk úgy, hogy elháríthatatlan ok miatt betegedett meg, vagy pedig tulajdonképpen saját maga okozta ezt. Ami nem helyes. Így van. Én tökéletesen egyet értek vele, hogy valahol differenciálni. Szerintem nagyon sok azt mondanák, hogy bocs, ezért fizetni kell, akkor nem csinálom. Így van. Nem beszélve a dohányzásnak az áráról, ha figyelembe vesszük, hogy napi szinten, vagy havi szinten lebontva mennyibe is kerül az, amit mi elfüstölünk. Ez legkevesebb 10 000 forint. Az a minimum. Hát ma egy doboz cigaret. Fejenként? Hát, hogyha naponta egy doboz cigarettát elszív, és 500 forintba kerül egy doboz cigaretta, akkor egy hónapban van 30 nap, az 15 000 forint. De ez csak egy doboz. Így van, ez csak egy doboz, és nem mindenki éri be, tehát nem mindenkinek elég ez a napi egy doboz. Akkor már milyen, bocsánat, milyen sok hajléktalanul tudnánk ételt főzni? Pontosan. Például. De hány ember van? Én egyszer álltam a sorban, és előttem egy, hát nagyon egyszerű emberek álltak egy bevásárlókocsiba, és volt benne cigaretta, volt benne bor, pálinka, és talán rágógumi a gyereknek, körülbelül ennyi, vagy valami színes víz, tehát, de kenyér nem volt benne, zöldség nem volt benne, gyümölcs nem volt benne, és kifizettek ott sok 1000 forintot, láthatóan nem jó sorsú emberek, tehát biztos nem volt sok pénzük, saját élet lehetőségeiket isszák meg, és füstölik szét tulajdonképpen, és a gyerekeikét. És ebben nem kapnak segítséget se, hogy ez ne így legyen. Igen, ezt nap mint nap gondolom mindnyájan tapasztaljuk, látjuk, hogy valóban ez a helyzet ma a közvetlen környezetünkben, gondolom, hogy nem csak az országban, hanem a világon is, hogy erre szakítanak pénzt, tehát erre előteremtik, mert hozzánőtt az életükhöz. Tehát, hogyha nincs, akkor nem érzik jól magukat. Na most pontosan... Ez egy ördögi kör, mert így van. Nem érzi jól magát, mert a világ olyan, és mondjuk cigarettázik, de ha ő most már függő, akkor most már magától a függőségtől, illetve a cigi hiányától is rosszul fog érezni magát, tehát még sötétebben így fogja van. Látni a helyzetet. Így van, ez valóban egy ördögi tehát, kör, mert ebből aztán kikerülni reménytelen. Nagyon nehéz. Igen. Így van. Na hát pontosan ebbe szeretnénk mi az embereknek segíteni, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy ebből kikerülni ebből az ördögi körből, és lássák azt, hogy van kiút. Ezért fog szólni a mi ezévi kampányunk, hogy figyeljenek oda, jöjjenek, mi segítünk, és közösen együtt biztos, hogy meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát, ami őket ma. Szörnyű egy éjjel volt a koncert még úgy, ahogy, de jött még a fénylő ünnepi est. A rádiós faggatott, a kultúros itatott, a várost a térképen ne is kerest. S a pincérlány önfelett, rajongó búcsúja, sóhajtó izgatott, sötétbe szállt. Az otthon még messze, s a dobos csak leste, hogy viszem-e végre a villanygitárt. Langó ablakban, süvítő tavaszban, a csikket oly nehéz volt elengednem. Néztem ott mögöttem, néztem a tükörben, hogyan vetszik rád az M7-esen. A nap is már feljött, a rádió, éppen április 4 volt az ünnepi szám. A lányom csak egy éves, nem tudom, pár évig talán még szükség lesz rám. Ki tudja miért olyan jól esne ma az a 20 éve eldobott cigaretta. Varázsol meggyújtott filterig elszívott keserű utolsó cigaretta. Fenékig ürül az ünnepnapon, az érdemek rendben a díszkeretekben, és lajstromba vett már pár lexikon. Az elkopott húrokat s legombolt blúzokat egymásra hányta a történelem, s a fiókon mélyén egy elhagyott dal füstszínű papíron súgja sosem. Én nem tudom miért olyan jól esne ma az a 20 éve eldobott cigaretta. Imádott, átkozott, örökre eldobott keserű utolsó cigaretta. Milyen jól esne ma az a 20 éve eldobott cigaretta, az imádott, átkozott, örökre eldobott utolsó cigaretta. Itt a civil rádióban a Krétakör adását a dohányzással kapcsolatban, és hogyha önöknek van valami jó ötletük, tapasztalatuk, örömmel vennénk, ha megosztanák velünk. kérem, hívjanak a 489-0999-es telefonszámon, illetve a 0630-228-9800 számon, ahol SMS-t is lehet küldeni. Ugye nagyon fontos dolgokról beszéltünk, de van az, ami nagyon fontos, hogy talán sok programban én nem látom, ez nem a ti programotoknak a minősítése, mert nem ismerem 100%-ig, de egy párat már láttam, és beszéltem a hátrányos helyzetű emberekkel, alkoholistákkal, kábítószerekkel, dohányosokkal, és akik szeretek volna leszokni, és tulajdonképpen az a félelmük, hogy benne vannak egy életvitelben, egy életmegszokásban, és érzik némely ember, hogy változtatni kéne, nem jó. De valahogy az ismeretlen, hiába adnak nekik egy másik programot, lehetőséget, hogy ez ilyen lesz, meg amit csinálsz, ilyen rossz, meg olyan rossz, de az a köztelevő átmenet, az a mesdje, az a legveszélyesebb minden ember számára, és én sok programra nem látom azt az átsegítő feladatokat, hogy érzelmileg, emberileg, pszichésen, hogy úgy kezeljék valójában az ember. Tehát van egy helyzet, azt mondják, az nem jó, itt van ez a másik helyzet, ez jó, de közte valahogy, úgy, mintha magára maradna az ember. Igen, ezt jól érzed, és jól is látod valóban. Nagyon sok ember talán azért nem tudja abba hagyni a dohányzást, mert hiába megy el a gyógyszertárba, és veszi meg a tapaszát, vagy éppen a rágógumit, amit vény nélkül kaphat, ha egyszerűen magára van hagyva, nincs, aki figyelemmel kísérje, és mikor esetleg jönnek neki olyan fellángolások az életébe, hogy mégse jó, mert nem érzem jól magam benne, de nem tudom, hogy kihez forduljak, és akkor inkább elszívok egy szál cigarettát, mert talán az megadja számomra azt a megnyugvást, amit kerestem. Ez nagyon rossz. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság kidolgozta azt a programot, hogy ne legyenek egyedül az emberek ebbe a problémába, és itt a betegszervezet is aktívan részt vesz, hogy figyelemmel fogjuk, és figyelemmel kísérik azoknak az embereknek a sorsát egy bizonyos idő határig, míg eljut arra a pontra, hogy most már egyedül is tovább tudja vinni ezt az egészet, hogyha ő komolyan gondolja, hogy ő le akar szokni a dohányzásról. Ma Magyarországon 168 tüdőgondozói hálózat van. A tüdőgondozókba lehet jelentkezni, nem csak gyógyszeres, hanem pszichés vezetést is adnak a szakemberek, odafigyelnek rá, nincsenek egyedül. Sőt, van egy kék szám, ahol betelefonálhatnak, és a felmerülő kérdésekre megkapják azokat a válaszokat, és ma Magyarországon azért el lehet mondani, hogy olyan korszerű gyógyszer is áll már a leszokni vágyóknak a rendelkezésére. A sok-sok természetes hatóanyagú készítményeken kívül, hogy ha komolyan gondolja az illető, akkor 3 hónapon belül meg tud szabadulni ettől a káros szenvedétől, és úgy, hogy szakemberek segítik, figyelemmel kísérik, ott állnak mellette, és sikerélmény lesz a végén, hogy lám, sikerült. És nem szabad szégyelni, segítséget igénybe venni, kell igénybe venni, mert az akaraterő az egy óriási dolog, de sokszor kevés. Tehát én azt mondom, hogy igen, ahogy eddig is az volt, hogy nem volt meg az a háttér, ahol a betegeket figyelemmel lehetett volna kísérni. Ma már ez a rendelkezésre áll, és éljenek vele, vegyék igénybe. Hívják föl az ismerősök, családtagok, bárkinek a figyelmét, hogy van segítség. Én nagyon fontosnak tartom azt is az ilyen programokban ismertetni, mert a saját személyes tapasztalatomból, a saját ismeretségi körben tudom, hogy ha nem a gyógyszeres kezelést veszük, hanem azt a tényt, azt a, úgy mondjam, hogy spirituális, vagy lelki, érzelmi megközelítést, hogy az embereknek feltenni a figyelmét arra, hogy tulajdonképpen hát ki is ő valójában. Mi a szerepe a világban, mi a szerepe az életében, milyen célok, szuper jó lehetőségek adódnak abban, hogy valamilyen módon kiteljesítse az életét valamilyen területen, hogy ezt ugye keleti kultúrában úgy hívják, hogy önmegvalósítás. Mm. Hogy az ember tisztában van önmagával, hogy ki vagyok én, mi a szerepem a világban, hogy ez is nagyon sokat ad az emberek számára, mert hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy van egy nagy természet, ami tulajdonképpen harmóniában működik és él, hogyha az ember ilyen vagy olyan módon nem zavarja meg nagy tételben, vagy akár kis területen a saját egészségem életében, akkor az ember, ez a belső változtatás automatikusan azt fogja eredményezni, hogy elgondolkodik, és hogy a saját meggyőződése, hite, változása alapján automatikusan el fogja hagyni. Nekem egyszerűen mondtuk egy nagyon szép példát, hogy figyeld meg, hogy milyen érdekes, hogy az emberek mennyi energiát, időt, pénzt, meg mindent tesznek annak érdekében, hogy a külső Igen. világukat rendbe rakják, tisztán, egészségesen, ápoltak legyenek, de a belső világot azt nagyon kevesen foglalkoznak. Tehát mondjuk csak egy példa, egy ember reggel a felkészülés alapján mondjuk egy órát tölt a fürdőszobába, csak a példa kedvéért, abból 59 perc a külső tisztaság. Igen. És az egy perc az, hogy hú, mi lesz a munkahelyen, vagy elkések-e, vagy nem. De senki sem végez, mondjuk azt mondjuk, ugye például ez a jóga, vagy hasonló meditatív eljárások, ahol a belső meg mi a szerepem a világban, és hogyha erre rájön az ember, hogy egy szép, egységes összhangnak a része, akkor ez az életmód, meg gondolkodás változás automatikusan hozza magával azt is, hogy hát álljunk meg, akkor miért csinálok ilyen ellentétes dolgokat az ellen, amit szeretnék elérni, mondjuk a harmóniát, meg a nyugodt életet, meg békét. Igen, de szerintem sok ember nincs is tisztában ezzel, hogy talán a belső hangra is oda kellene figyelni, hogy mi is a szerepem nekem ebbe az életbe, mit is akarok a mindennapokba, mert az egy dolog, hogy kívülről hogy nézek ki. De ahhoz, hogy egy embernek a komfortérzete jó legyen, ahhoz nem csak a külső megjelenésnek, hanem a belsőnek is óriási szerepe van. Sokan talán keresik is önmagukat, mert nem tudják azt az érzést hova tenni, nem tudják azt, hogy most ez mitől is van. De ha az emberek figyelmét felhívjuk bizonyos dolgokra, akkor szerintem az emberek elindulnak azon az úton, hogy az önmegvalósítás felé, hogy fölismerjék, hogy azért nekem itt is óriási szerepem van, tehát nekem itt is van munkám, és itt is kellene dolgozni saját magammal. És az elképzelés a ti projektetek, vagy hogy Igen. mondjam, kampányatokban, ha meg lehet tudni, arányében nézve 100% mennyit tesz ki körülbelül? Tehát ez a belső... Mivel ez most fog indulni, ez a program, az az igazság, tehát április végével fogunk útnak indulni. Uh-huh. Igen. Én azt mondom, hogy egy év múlva térjünk vissza rá. Én nagyon szívesen eljövök és beszámolok, mert szerintem mérhető lesz ennek a programnak a végeredménye, hogy hol is fog majd ezt tartani, merre, stb. Én onnan tudom általában így lemérni ezeket a dolgokat, hogy a mi telefonszámunk, tehát van egy információs vonalunk, és egy-egy ilyen stúdióbeszélgetés után azért beindul az embereknek a kíváncsisága, az érdeklődése. Én onnan tudom lemérni, hogy olyankor napi szinten hányan telefonálnak, és segítséget kérnek. Nem tudom, hogy itt most el lehet-e mondani ezt a telefonszámot. Éjjel-nappal hívhatnak. Én fogom ezt a telefont fölvenni, én kezelem, és akkor most mondanám, 06 20-as 2 193 521. Ez a betegszervezetnek a telefonszáma, és szeretettel várom azokat a hallgatókat, akik úgy gondolják, hogy segítségükre tudok lenni, szívesen teszem, és beszéljünk róla. Én nyitott vagyok, segítek, csak hívjanak. Annyit szeretnék még hozzátenni ez a kedves rádióhallgatóknak, hogy ugye a Civil Rádió honlapján a műsor archívumban 2 hétig ez a adás hallható, de 2 hét után a www.veg.hu oldalon hallhatják és olvashatják, főként hallhatják a Civil Rádió műsorait, köztük ezt a krétakört is, és utána két hét után is bármikor meghallgathatják, illetve a Civil Rádió krétakör honlapján is ez a telefonszám megtalálható lesz, és onnan is kaphatnak információt. Ami még érdekelne, már nem sok időnk van, hogy mondtad, hogy országos körútra indultak, hogy ez merre felé van, hogy röviden erre egy pár szót? Igen, megyeszékhelyekre megyünk, tehát megyei nagyvárosokba, Pécs, Szeged, Debrecen, Eger, tehát az összes megyei nagyvárosba megyünk, és Budapesten 5 ilyen rendezvény lesz a dohányzás világnapja, a Ne gyújts rá világnap, a COPD világnap, az egészségligetre és a szívünk napja, tehát ezeken a programokon ott vagyunk, szeretettel várunk mindenkit, minden érdeklődőt, higgyék el, érdemes lesz eljönni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sok hasznos információkat közöltél. Kedves hallgatónktól is elköszönünk, a két adását hallották, Nemes Mária, Bányai Géza és Lakatos Gyula volt ma a műsorban, és két hét múlva ismét jelentkezünk, és már most elmondhatom, hogy a békével kapcsolatos témát fogjuk kitárgyalni, ugyanis március 17-én egy nagyon nagyszabású rendezvény lesz Budapesten a Hősök terén a békejellel kapcsolatban, és ezzel... Ez egy hét múlva lesz. É. 28-án beszélünk róla. Ja, hogy most műsor csúszás lesz. Akkor mikor lesz ez pontosan? Ez február 28-án, tehát 6 nap múlva jelentkezünk ismét, és onnantól megint két hetente. Onnan. És az a következő két hét, akkor mikor esik? Azt nem tudom, mert lehet, hogy akkor még beleesik az elég. Akkor a 14-e, mert 28 napos. 14-e lesz. Igen. Akkor lehet. Akkor elnézést a kedves hallgatóktól, most én hittem, ezt nem tudtam, de minden esetre majd a Civil Rádió honlapján, a Krétakör saját honlapján információkat találhatnak erről a következő műsorról is. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltak, a viszonthallásra. Egy hét múlva akkor 28-án is megjelenik. Pontosabban jövő szerdán. Jövő szerdán.